Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 121 van, heb ik niet op de datum gekeken, 23 september 2011. In de boxhang, wat? Sorry? Heel goed. Ja, ja, we beginnen lekker chaotisch. In de boxhang Bart vanuit Finland, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We krijgen net bericht vandaar dat hij op Corfu zit, op het strand, maar dat hij daar wel wifi heeft. En dat hij, als hij niet allemaal afgeleid wordt door mooie dames, dan dat hij dan ook zo direct ons nog probeert in de podcast te komen. Het kan ook zijn dat hij ons alleen maar probeert lekker te maken, want ik kreeg ook al mailtjes met de temperatuur op Corfu. Dus luisteraars, wij gaan gewoon hier in de regen en enzovoort gewoon beginnen met de podcast. We kregen feedback op onze laatste podcast van Fred. Dat we toch wel eens mogen inlezen, want er is dus wel encryptie op de nieuwe iPhones. En als ze dus gestolen worden, dan zit daar toch een redelijke desencryptie op. Dus we worden gecorrigeerd door de luisteraars. Bedankt. Zo leren wij ook nog eens wat. Zo is dat. Even kijken. Het nieuws. Ik was geïnteresseerd, zoals ik vorige keer al in de podcast aangaf, in de nieuwe diaspora begint heel langzaam iets te worden. Diaspora is het Facebook tegenhanger natuurlijk, die dan open source moet zijn en wat het dan allemaal zou gaan moeten worden of zo. Het is nog erg een alpha stadium. Het bestaat nu wel uit te downloaden iets net als WordPress dat je op je eigen server zou kunnen draaien. En dan kan je je ook verbinden met andere diaspora users. Je hebt eigenlijk op dit moment twee stromen diaspora. Eén joindiaspora.com. Dat is gewoon een, ik weet het niet zeker, maar dat lijkt gewoon een gebruiker, een user die de diaspora source heeft genomen. En daar kan je dus, daar is eigenlijk de grootste gemeenschap nu op aanwezig en daar kan je dus voor uitgenodigd worden. Ik had het vorige keer over dat ik die uitnodigingen kon sturen, maar sinds die tijd is er al onder Join Diaspora gewoon een knopje gekomen waar je zelf jezelf kan aanmelden. De originele diaspora staat op diasp.org. Daar kan je je ook aanmelden. Dus je kan nu al meerdere kanten op en je kan dus je eigen diaspora ding draaien. Voor de rest is het nog niet de moeite waard. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Even snel op Wikipedia te kijken. Mm-hmm. Het is echt een 1-op-1 kloon, uiterlijk, wat ik van de screenshots kan zien. Mm-hmm. Facebook. En het is inderdaad een open source social network software. En je kunt er zelf mee aan de gang, zoals ik hier kan zien. Nou, het idee is leuk, maar ze zijn nog lang niet op het niveau van Facebook. En eigenlijk is het een beetje saai op dit moment daardoor, omdat het in alpha staat is. Ik wil niet zeggen dat het geen uptake gaat krijgen, maar het netwerk op zich heb ik nu even een week af en toe eens even opgekeken. Het is niet echt van, goh, wat is dit? Dit is de next Google Plus. Interessant, hier gaan we met z'n allen voor. Nee, ik zie ook dat de laatste versie, en dat was een developer preview, al meer dan een jaar oud is. Een jaar en een week, om precies te zijn. Mm-hmm. Volgens mij staat de ontwikkeling ook een beetje op een laag pitje. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, want er gebeurt wel wat. En er gebeurt ook nu meer dan eerder, zou ik maar zeggen, qua users en uitnodigingen. Het lijkt wel alsof er nu in ieder geval meer mensen mee bezig gaan. Okay. Dus het kan ook zijn dat het morgen gewoon geweldig is. Op dit moment is het in de overgang van eigenlijk niets naar iets of zo. En ik hoop wel dat het een uptake krijgt. Maar wat ik natuurlijk ook al in de vorige podcast interesse voor had, is het XMPP-protocol voor chat. Dat Het zou dus kunnen zijn dat XMPP het chat ding alles aan elkaar gaat verbinden. Dus dat het niet meer uitmaakt of je WhatsApp, ping, weet ik veel, Facebook chat, Skype chat, Hive chat. Dat praat in principe allemaal gewoon XMPP. En als het allemaal aan elkaar geknoopt wordt, dan ben je dus niet meer afhankelijk van een dienst. En dat is volgens mij wel geweldig, dat je dus niet... Dat je dus eigenlijk gewoon kan chatten met al je 35 netwerken. In plaats van dat je binnen het star, binnen het Facebook gedeelte begeeft. Vrij keuzevrijheid, zal ik maar zeggen. Dat geeft toch wel enigszins... Dat is toch wel leuker, vind ik. Ook chatclients die kunnen verbinden met de meerdere netwerken. Zoals ICQ, MSN, Yahoo enzovoort. Ja. En dat is natuurlijk jammer dat er zoveel verschillende protocollen zijn die ook allemaal, of de meeste althans, closed source zijn. Dus het zou handig zijn als dat inderdaad open wordt. Nou, XMPP is een open protocol. Ja, precies. Facebook heeft het nu. Hives heeft het. Google Talk heeft het. Skype schijnt het te hebben, maar ik krijg het niet boven water. Ik heb mijn beste al gedaan de afgelopen week. Maar er wordt in het nieuws geroepen 2 maanden geleden. De nieuwe Skype komt eraan. En ik heb hem natuurlijk geïnstalleerd. En zoals jullie af en toe alles hebben gehoord, ben ik heel blij met de nieuwe Skype. Maar het is wel... er zou ergens deep down XMPP interface in moeten zitten voor chat. Dus ik heb natuurlijk dan de interesse getoond om bijvoorbeeld een client te installeren als GAJIM of zo. Of hoe het dan ook heet, GAJIM. Een redelijke open source XMPP client. Waar je dus inderdaad Hive, Facebook, Google Talk, alles in kan combineren. En dan krijg je dus een compleet overzicht van iedereen. Ja, dan zou je Skype er dus ook in willen hebben. Maar blijkbaar moeten we daar nog op wachten. Want niemand kan ons vertellen. Als een luisteraar weet welke interface, welke poort, welke URL, welke username, Skype, XMPP werkt, welke server. Ik heb nog geen packet sniffers aangezet. Want dat is dan de volgende stap om erachter te komen, blijkbaar. Maar ja, dan precies met de XMPP doen in Skype. Want dat is namelijk een chat, een spraak, of een geen spraak, maar tekst. Ja, dat gaat ook over de chat. Het chatgedeelte van Skype kan je dan in theorie gewoon verleggen naar jouw eigen chatclient. En dan heb je dus eigenlijk al je chats gecombineerd in één dienst. En zolang het nu is het een client op mijn computer. Maar het kan natuurlijk ook straks een XMPP... Er zijn andere programma's die dat kunnen. Een goed voorbeeld. Ja. Nee, ik weet, er zijn interfaces die dan via de API van Skype en zo praten. Maar het is eigenlijk veel gezegender als alles over het XMPP-protocol gaat. In plaats van dat er allemaal superhacks worden toegepast. Want eigenlijk praat je dan over allemaal interfaces die je moet maintainen en die met elkaar moeten kunnen praten. Ja, dat moet eigenlijk allemaal even anders. Dus ik zou hopen dat XMPP gewoon de standaard daarvoor wordt. In plaats van dat we allemaal API-interfaces naar Skype, naar Facebook en zo gaan gebruiken om hetzelfde te creëren. Nou ja, in ieder geval, mijn onderzoek was ernaar. Ik weet niet of de luisteraars het nog interessant vinden. Misschien kunnen we heel even doorschakelen naar een soortgelijk onderwerp. Identica. Identica is al een poosje natuurlijk op internet aanwezig. Het is de open source, ja, eigenlijk het hoofdplatform van Status.net. Status.net is een bedrijf en die geeft eigenlijk in open source geven ze eigenlijk een soort Twitter. Programma stellen ze beschikbaar, net zoals WordPress. WordPress geeft natuurlijk de blogsoftware. Maken ze beschikbaar op voor iedereen op zijn eigen server te draaien. Dat kan dus met Identica ook, net als met Diaspora trouwens. Maar Identica geeft dus de statusnet, kan je dus nu een microblogging tool downloaden en dan ben je aangesloten. En dan kan je die toepassen en die kan je connecten aan Twitter en Facebook en weet ik veel wat. En je hebt dan eigenlijk je eigen Twitter op je eigen server draaien. Dus dat zijn bedrijven die dat doen, die runnen dus in hun eigen netwerk een Twitter-service, helemaal los van de rest. Er zijn allerlei websites die gewoon de Identica StatusNet software implementeren. En daar hun eigen Twitter mee bouwen. Dat is dus allemaal interessant dat het allemaal ter beschikking wordt gesteld. Maar waarom ik hier allemaal even deze introductie. Identica is overgegaan naar versie 1.00. Dus het is de hele tijd in een soort 0. Nog wat versie geweest. En dit afgelopen weekend op zaterdag was aangekondigd dat ze alle databases gingen migreren. Alle versies en alles ging regelen. Dat zou maandag pas terug online komen. En het heeft ongeveer tot dinsdag geduurd. Dus de complete Identica community heeft plat gelegen van zaterdag tot dinsdag. En op dit moment is dus de 1.0 versie van Identica online. Met de Twitter interface die echt geweldig was in de vorige beta versies. Die staat nu tijdelijk uit omdat er echt aan de 1.00 core alle bugs worden eruit gehaald. Er wordt heel door de open source community vanuit StatusNet wordt onwijs hard gewerkt. Maar het geeft toch een beetje een eng idee dat zo'n open source project, zo'n Identica, stel dat ik dat leuker vind dan Twitter en ik ga me daarbij aansluiten, dat zo lang kan down liggen. Ik had daar even mijn twijfels over. Is het goed, denk jij Bart, dat zo'n netwerk van de zaterdag tot dinsdag dan aangekondigd hoor? Dat ze zo lang eruit kunnen liggen? Want ik bedoel, Twitter was natuurlijk met veel whales en zo onaangekondigd. Ja, maak je geen vrienden mee? Ik was ook een beetje verbaasd. En ook nu nog steeds is de... Nou, eerlijk gezegd, gisteren, ik heb vandaag niet meer gecheckt. Gisteren was nog steeds de Twitter interface die dus eigenlijk een soort 1-op-1 koppeling tussen Twitter en Identica veroorzaakt, was uit. En ik snap dat allemaal. Er is geen geld mee gemoeid met het Identica, is open source. Maar ja, het geeft toch een beetje. Je moet toch, als je ontwikkelaar bent of gebruiker van Identica, dan moet je toch een keer denken van, is dit gezegend? De keuze heb je natuurlijk om op je eigen server een StatusNet Identica ding te draaien, zodat je nooit down gaat of in ieder geval zelf verantwoordelijk bent. Dus ik zou zeggen, Identica is meer een service van StatusNet. Ik ken heel dat Identica niet. Ik weet ook niet precies hoe die ontwikkeling is gegaan. Maar als jij een 1.0 af hebt, dan neem ik aan dat je zoiets toch uitgebreid test. En dat het dan het overzetten ook allemaal eerst in een sandbox omgeving is getest voordat je dat gaat doen. Nou, Identica is wel groot qua aantal users, zal ik maar zeggen. Dus ze hadden wel een probleem met de database. De database zelf converteren kostte gewoon al die tijd. Dus dat kost mega wat tijd. Dat wil ik geloven. Want dat je daarna nog steeds bepaalde kritische services niet aan hebt staan, omdat er nog fouten in zitten, dan doe je toch iets niet goed. Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje. Het is een beetje gevaarlijk, want je hebt kans dat de mensen bij je weglopen. Terwijl ik net naar Identica aan het kijken was, omdat Twitter het aantal dingen gewoon stuk heeft gemaakt, zal ik maar zeggen. De API stuk heeft gemaakt, interfaces stuk heeft gemaakt. Dus als ontwikkelaar heb je dus van, Twitter dat is geen... Ik vind Twitter niet meer echt de moeite of er moet iemand een betaalde opdracht geven of zo. Maar om bijvoorbeeld een hobby iets of iets uit te testen of energie te stoppen in een mogelijk nieuw concept voor Twitter. Ondanks het succes van Twitter vind ik het op dit moment de moeite niet waard. Want ze killen na een half jaar, na een jaar killen ze gewoon weer een of andere functionaliteit waardoor jouw hele ding weer niet werkt en je weer aan de slag moet. Het is gewoon waardeloos. Dus Twitter is in mijn ogen gewoon... daar moet je niet meer mee bezig. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen... De policy van Twitter. Zij hebben die dienst. En ze willen dat allemaal in eigen hand houden. Mm-hmm. Dus al die, die third-party clients en applicaties die ontstaan... Daar zijn ze volgens mij helemaal niet blij mee. Ik vraag me af of niet een gedeelte van het wijzigen van hun functionaliteit is bedoeld om dat soort tools een hak te zetten. Ja, een deel zou kunnen. Maar er worden dus innovaties gedaan, leuke tools op telefoons en zo. En die worden gewoon gekild, zal ik maar zeggen, door. Of er wordt als het helemaal succes heeft, wordt het door Twitter nagebouwd, opgekocht. Het is. Verboden. Ja, het is wel, dat mag allemaal, maar het geeft niet een heel blij gevoel als ontwikkelaar van dit is het leukste bedrijf om tegenaan te programmeren of zo. Het is, dus Identica is eigenlijk veel leuker vanuit een developer hobby oogpunt, als je dus dat dingetje wil uittesten en zo. Dus, maar dit weekend en de manier waarop deze hele open source 1.0 versie nu de markt in is gezet, ja, is ook een beetje zorgelijk. Dus als je in Identica als doel stelt, ik weet niet. Maar jij geeft dus ook aan van, ja, dit hadden ze anders moeten doen. Ze hadden gewoon die 0. nog wat versie als read-only. Of van nou ja, alles wat je nu twittert of dent, hoe je het dan ook moet noemen. Dat is allemaal verdwenen. Want we zijn bezig op de achtergrond de nieuwe versie te introduceren. Dan had niemand geklaagd. Dan hadden ze gezegd, oh, jammer dat we al onze messages van dit weekend verloren gaan. Maar dan had iedereen gewoon de dienst kunnen blijven gebruiken. Ja, ja dat had waarschijnlijk een betere keus geweest. Maar ik weet niet al wat daarvoor geld en serverpark tegenover staat. Tegenover zo'n keus. Dus misschien omdat het open source is en het geld ergens vandaan moet komen. En er geen nergens reclame te vinden is op Identica. Zal dat misschien toch ook een financiële keus zijn geweest. Ja, dat is het risico, denk ik. Aan de ene kant van cutting edge technology, als jij een early adapter bent, dan heb je nog te maken met wat kinks in de kabel. Mm-hmm. Is het voorlopig nog een heel kleinschalig project met vrijwilligers en geen inkomsten. En dat... Nou ja, StatusNet is een bedrijf wat in theorie dus die support en dingen, als je dus als bedrijf, zal ik maar zeggen, een StatusNet blogging server zou willen runnen. Ja, kan je... Het genereert op dit moment geen inkomsten. Dus niet echt. Blij. Nee. Op dit moment wordt het niet van. Ik denk dat als het straks allemaal goed werkt en het begint momentum te krijgen, dat. Ik denk eerlijk gezegd dat het Identica momentum nog wel eens zou kunnen kopen. Ook al is het. Volgens mij heb ik mijn Identica account in 2008 gestart of zo. En toen heb ik ernaar gekeken en gedacht, zoals ik nu kijk naar Diaspora. Zo keek ik in 2008 naar Identica en toen dacht ik, dit is nog niet volwassen en dit is het nog niet. Maar als ik nu op dit moment kijk naar Identica met die Twitter interface en als die weer eens aangaat dan en de rest van de hele manier waarop het opgezet is, denk ik, dit is ondertussen, de users zijn er, de interessante users zijn er. Er komt nieuws uit wat interessant is. Tenminste, er worden echt dingen gezegd of dingen links gestuurd of onderwerpen aangepakt waar gewoon interessant is. Dus er gebeurt op dat netwerk wat. En ik denk dat gaat dus wel verder. Ja. Als niet te vaak dit soort updates op deze manier worden uitgerold. Het zet mij toch een beetje aan twijfel. Ik was dus eerlijk gezegd 2 weken geleden meer enthousiast over Identica dan deze week. Maar ik geef ze nog... Ze hebben het wel straight gecommuniceerd en zo. En ze doen het wel stoer of zo. Alleen het is wel vervelend als gebruiker dat je gewoon 3-4 dagen... de helft hebt of niks hebt. Ja. Was er nog meer nieuws? Nieuws. SSL-encryptie is gecrackt opnieuw. Maar het kan nu heel makkelijk, of tenminste, het kan gekraakt worden. Er is een of andere researchers hebben een zwakheid gevonden in het SSL-protocol. Het zit in de 1.0 en earlier versies van TLS en Transport Layer Security. Dus daar gaat iets mis. En dat is nog best wel zorgelijk, want SSL, daar zijn toch wel heel veel sites. En zoals we laatst al zien, certificaten, troep, zijn er op gebaseerd. Er is dus wel wat aan de hand. Ik zie nu even snel dat er ook een versie 1.1 en een 1.2 zijn van TLS. Mm-hmm. Waar ik dus niet op werkt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Er staat hier ook dat de meeste websites nog steeds van versie 1.0 gebruik maken. En dus inderdaad gevoelig zijn voor die hack. Mm-hmm. Ik denk dat het dan verstandig is om te upgraden naar een nieuwere versie. Ik weet verder niet of daar heel veel kosten aan verbonden zijn. Maar als het kwetsbaar is, sowieso moet je denk ik niet te lang met één systeem blijven zitten. Zoals je niet te lang met één wachtwoord bij een kritieke website moet blijven zitten. Regelmatig wisselen. Nou ja, het is nu in ieder geval bekend dat 1.0 en earlier, dus die dat probleem hebben. Dus de 1.1 en 1.2 is dat dus opgelost. Dus eigenlijk is het geen issue, behalve dan dat er miljoenen sites zijn die TLS 1.0 implementeren. Ja, daar moet dus iedereen even aandachtig naar kijken. Of er moeten lijsten worden uitgebracht met servers die gevaarlijk zijn. Of de browser zou gewoon een vette rode balk moeten geven natuurlijk. Want de browsers zijn de dingen die mensen alert moeten maken op het feit dat iemand maar TLS 1.0 draait. Of zo. Dus er moet misschien wat gebeuren. Die onderzoekers hebben dat gepresenteerd. De website op 1.0 blijven zitten, omdat het de ondersteuning in browsers het probleem is. Nog niet alle browsers kunnen overweg met de 1.1 en 1.2 versie van TLS. Nee. Wat dus betekent dat jij als website overschakelt, er opeens een hoop mensen niet in theorie niet meer bij jouw website kunnen. Ja, maar wat zal het dan zijn? IE 6.0? Ik heb dat niet paraat hoor, maar misschien moet je toch schakelen. In ieder geval, iedereen die een website runt, moet zich mogelijk verdiepen in of hij nou wat zijn keus daarin is. Want het is toch wel een beetje eng als je niet meer op je SSL-encryptie kan vertrouwen. Ik vond het nog wel zorgelijk. Ik zag voor de rest in ook browsers hebben. Firefox is nog niet zo lang geleden, sinds versie 4.0. overgestapt op een systeem waarin zij elke 6 weken met een nieuwe browser komen. Mm-hmm. Met een major release. Dus een 7.0, een 8.0, een 9.0 enzovoort enzovoort. Terwijl ze vroeger heel erg lang op een 3.6 zaten, waar je 3.6 tot en met 3.6.16 of iets dergelijks gehad hebt. Mm-hmm. En ze gaan nu ook komen met een Enterprise Edition van hun Firefox browser voor de zakelijke markt. En wat ze gaan doen is elke 10 maanden, dus elke 7 versies, komt er een browser die lange termijn ondersteuning heeft. Ik denk dat het een beetje te vergelijken is met de TLS versies van Ubuntu. Die ook specifiek voor bedrijfsleven zijn, die langer ondersteuning krijgen vanuit de Ubuntu-ontwikkelaars dan de normale versies. Eens in de 4 jaar, geloof ik, of eens in de 2 jaar komen ze met een nieuwe versie, die dan 2 keer zo lang wordt voorzien van beveiligings- en updates en andere patches. Mm-hmm. En dat gaan ze nu bij Firefox ook doen. Over een niet al te lange tijd, ze zijn inmiddels volgens mij al bij beta 4, gaat versie 7 uitkomen van Firefox. En naast de standaard versie voor gebruikers komt er een Enterprise Edition, die dan 12 weken lang door systeemontwikkelaars kan worden administrators kan worden getest binnen het bedrijf. Mm-hmm. En vervolgens krijg je daar ondersteuning op. Maar laat ik, wat mij, ik vind het met Google Chrome al vrij vreselijk, de snelheid van updates en versienummers. Is het niet zo dat juist het zakelijke circuit, die wil gewoon toch gewoon op zijn terminal server, wil die een browser installeren en dan in administrator mode en dan wil die alle users erop loslaten. En dan wil die toch niet elke 4 weken... Elke constant maar updates voor zo'n product installeren. Nee, precies. Daarom denk ik dat zij met die enterprise versie komen. Zodat een bedrijf dan juist 10 maanden op zo'nzelfde versie kan blijven zitten. Mm-hmm. En de security patches zijn dan within, zou ik maar zeggen. Er wordt niet echt een nieuwe versie geïnstalleerd. Want dat is natuurlijk het irritante. Ik snap dat er security updates moeten zijn. Worden gegeven op zelfontwikkelde applicaties. Die dan goed moeten kunnen blijven werken binnen die browser. Mm-hmm. Iets wat stuk kan gaan als jij elke keer verder gaat naar 8, naar 9, naar versie 10 enzovoort. En als jij iets binnen je bedrijf hebt wat belangrijk is en binnen een webbrowser draait. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus in de stad zien we straks alleen nog maar Firefox. 400 versies. Maar goed. Maar er is inderdaad een hoop kritiek over die snelle opvolging van browsers. En dat is niet bij te houden voor een bedrijf. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook dat het gevaarlijk is. En we kunnen users toch niet administrator recht gaan geven om maar zelf steeds browser updates te installeren of zo. Dus daar is wel een praktijk met updates clash of zo. Ik weet niet. Hetzelfde met Adobe. Er is ook enkele dagen geleden weer een hele kritieke beveiligingslek gevonden in hun Flash player. Mm-hmm. En bij de meeste bedrijven kun je sowieso wegens de policies zelf geen software installeren. En ik zie zo vaak thuis zo'n nieuwe versie voorbij komen. Om de paar dagen soms wel. Ja, dat is ook vrij irritant. En als je in het Adobe geval dan ook vooral bij elke update gewoon in het scherm zegt dat je 10.3 aan het installeren bent, dan krijg je dus van eindgebruikers krijg je de vraag, ja, ik zit steeds opnieuw 10.3 te installeren. Het staat in een loop. Maar dat is ook een beetje achterlijk. Als je dan een nieuwe versie installeert, doe dan het volledige versienummer in beeld, zodat mensen doorhebben dat er wel steeds een nieuwe versie in beeld komt en niet steeds 10.3. Want nou, dat probleem is binnenkort opgelost. Want ik zag dat de eerste release candidate van versie 11 uit is. Mm-hmm. Dan krijgen we 11.1 constant. Ja. Geen idee. Adobe heeft sowieso geen geweldige naam op het gebied van beveiliging. Er zitten heel veel gaten in, zowel de Flash. Ja, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei users die zelf de feedback geven over die rare 10.3 update die steeds opnieuw komt. Die eigenlijk steeds wel een nieuwe is, maar net lijkt alsof het steeds dezelfde is. Dat moet je dan toch als Adobe iets aan gaan doen of zo na al die maanden. Dan zijn wij de enigen die dat horen en Adobe luistert gewoon niet naar zijn gebruikers. Kan ook. Ja. Geen idee. 29 jaar geleden is het Smiley geboren. Scott Feldman heeft hem gepost op 19 september 1982. De Smiley. Okay. Ja, ik dacht, schokkend nieuws. Casa. Kregen we. Heb je dat gezien? Ik heb het bericht op de IT-bende Bookmark pagina. Mm-hmm. We hadden natuurlijk Spotify, allerlei muziekdingen waar we het in deze podcast af en toe over hebben. RDO, Mok. Goed, we hebben nu opeens Casa. Het is niet wat je denkt. Het is niet een gehackte geweldige music piracy tool, zoals we eigenlijk van de naam verwachten. Maar het is gewoon een clone van Spotify, RDO en MOG. Het is ook $9.99 of €9.99 per maand subscription voor muziek. Dus het gaat maar door. Ik verwacht binnenkort natuurlijk wel een keer een hacker tool die gewoon dan al die muziek weer gewoon downloadt van zo'n service. Ik heb het van Spotify alleen maar gezien dat er dus audio rippers zijn die digitaal de audio van Spotify weer naar MP3 vertalen. Maar niet echt native het protocol uit elkaar gehackt, zodat we digitaal zonder verlies de MP3's kunnen downloaden. Maar ik vermoed toch dat als we RDO, MOG, Spotify en Casa hebben, dat het toch binnenkort wel een keer tijd wordt dat iemand er gewoon een universele download van maakt. En dan gaan alle copyright instanties natuurlijk weer meteen in de lucht komen. En dan vallen al deze services dood. Of heb je daar een idee over? Spotify is me natuurlijk met Facebook bezig. Zal het niet binnenkort gewoon door een of andere hacker op deze manier aan de kaak gesteld worden? Ik heb daar geen idee van. Geen mening over. Nee? Oké. Okay. Nee, ik heb ook Spotify. Het is wel de bedoeling dat we hier een sparkelende podcast. We hebben nu meer dan 1000 luisteraars. Iedereen bedankt trouwens. Maar we moeten wel even een sparkelende podcast maken natuurlijk. Oké. Okay, nou ja, ik vind. Goed. Goed. Er zit in Android root exploit mogelijkheden. Wauw, spannend nieuws. Laten we doorgaan met andere Android nieuws. Er is een 23-inch Android tablet gemaakt voor $600. Een hobbyist heeft dat gemaakt. Ja, hij heeft zelf met een groot scherm, ik denk een monitorscherm of iets dergelijks. 23-inch klinkt als monitor. Maar het moet dan wel touchscreen-scherm zijn, vermoed ik. Ja. Dus. Ik heb het verder niet gezien. Ik heb ervan gehoord. Ik heb begrepen dat er heel weinig details bekend zijn gemaakt. Ja, het is niet eens bekend welke Android-versie erop draait. Maar het is wel grappig om te zien of het is gewoon allemaal fake. Dat we met z'n allen hier nu nieuws aan het behandelen zijn wat fake is. Maar ik denk eerlijk gezegd. Er inderdaad zo weinig details over bekend zijn dat ik niet zeker weet of het allemaal waar is. En dan nog, ja goed, Android. Je installeert een besturingssysteem en gebruikt een groot scherm. Is het echt zo spannend? Nou, het is natuurlijk wel grappig dat je voor $600, als je zegt ik wil een 23-inch tablet. Ja, het is wel leuk. Tablets. En je kan natuurlijk nieuwe dingen mee doen. Ook zakelijk gezien, wat Luc altijd al zegt, horizontale interface. Je kan schaken, het is nog makkelijker. Je kan opeens met twee personen aan één tablet echt makkelijk werken, zou ik maar zeggen. Daar is natuurlijk wel. Ja, dat zijn die concept dingen die Microsoft heeft gemaakt. Die tafel. Tafelmodellen, die dus echt als een soort salontafel hebt van een meter bij een meter en daar allerlei dingen op kunt doen. Ja, maar ik zit ook te wachten dat mijn salontafel kunnen met z'n allen eromheen zitten. Iedereen een eigen stukje browser, iedereen zijn eigen en die zit de Sims te doen en die zit te browsen en die zit zijn mail te lezen. Allemaal op een eigen telefoon. Automatisch gaan wordt je kalender gesynchroniseerd, foto's worden gedownload. Je kunt dus heel makkelijk naar mensen zo'n ding meenemen en wat foto's laten zien. Nog mooier zou kunnen zijn als je dat ding ook dan meteen als het erop ligt opgeladen wordt. Dat kan natuurlijk ook tegenwoordig. De induction. Dus, ja, doe maar tafel maar. Goed. Ik vind het echt geweldig. Dacht ik al. Hey, wat ik ook zag in het nieuws is dat Bing 1 biljoen kost per kwartaal. En dat Microsoft al 5 dollar, miljard euro. Ja. Dollar. Dat is altijd op de vertaling tussen billion en biljoen. Mm-hmm. Billion is een miljard. Waar gaat het dan op? Is toch een onwijs bedrag voor een search engine? Dat gaat toch niet op aan die paar computertjes? Sorry. Search engine, dat kost natuurlijk al wat. Je hebt een heleboel computerkracht nodig om al die pagina's op internet af te sporen en te indexeren. Vervolgens heb je een dikke internetpijp nodig om iedereen die database wil raadplegen, om die snel te voorzien van de juiste antwoorden als ze op zoek zijn naar iets. En je hebt een berg ontwikkelaars nodig om dat allemaal goed draaiende te houden. Dus dat kost wel wat. En als jij niet genoeg inkomsten genereert, ja, dan kost je dat een miljard dollar per kwartaal. Oké. Okay. Dus sinds dat allemaal in de lucht is, er zijn wat schattingen tussen de 5,5 en 9 miljard dollar. Wat het Microsoft gekost heeft. 9. Dat is een hoop geld. Ja, ik wou zeggen, dat is grof geld investeren in een search engine. En ik moet zeggen, elke keer als ik iets op binnen zoek. Online sinds 2009, maar ze zijn er al sinds 2007 mee aan de gang. Dus dat heeft sindsdien, staat hier, 9 miljard euro, dollar gekost. Ja. Een hoop. Dat is bijzonder. Maar ik vind het eindresultaat nog steeds niet echt geweldig, moet ik zeggen. Ik ben de laatste tijd ook niet zo blij met de Google-geneuzel omheen. Dus trouwens, Google Plus is helemaal open voor iedereen. Er zijn geen invites meer nodig, andere dingen. Je kan nu zelf jezelf gewoon aanmelden. Dat iedereen natuurlijk al gezien die naar Google Search Engine kreeg opeens een gigantische pijl in beeld. Dat hij maar naar Jij Plus of dat hij in ieder geval maar bij Google Plus moest aanmelden. Dus Google Plus is eindelijk een geslaagde iets mogelijk. Van net als de opvolger van Google Wave, maar dan geslaagd. Lijkt het op. We gaan in ieder geval zien waar dat heen gaat. Ik hoop eigenlijk dat er langzaamaan dus dat iedereen maar op zijn eigen netwerk zit. En een beetje die op Identica en die op Diaspora en die overal. En dat er dus een soort integratie plaatsvindt via protocollen. Zodat het niet meer uitmaakt waar je bent. Dat al die diensten gewoon eigenlijk hetzelfde zijn. Want eigenlijk hebben we hebben dus een Facebook-achtige, blog-achtige interface. En we hebben een chat. En dat is het. Dat zijn al die dingen bij elkaar. Het is allemaal niet zo boeiend. Het is eigenlijk, het geheel is eigenlijk simpeler dan Guus. Maar goed. Val ik weer terug op mijn Identica ding. Ja, had je nog ander nieuws gezien? Nee, heel weinig. Ik moet zeggen dat het een hele stille week was. Mhm. En ik heb weinig bijzondere dingen gezien. Nee, ik denk dat we misschien kunnen afsluiten nog met als laatste met de Apple die minder flash memory uit Japan van Samsung is gaan afnemen enzovoort. Want daar gebeurt natuurlijk wel wat. Ze zijn aan het omstappen naar andere toeleveranciers van geheugen enzovoort. Het is een beetje de ruzie tussen Samsung en Apple, die wordt erger. In ieder geval, tot nu toe zaten natuurlijk redelijk veel geheugenmodules van Samsung in Apple-apparaten. Maar ik begrijp dat dat nu, ja, Samsung en Apple vinden elkaar op dit moment even niet heel erg lief. Dus er vinden wat plaagstoten onder water plaats. Maar goed, ik neem aan dat er straks wat geld van de een naar de ander gaat. Of wat patenten hier of daar. En dan is het allemaal weer koek en ei. Oké, nou, er wordt in ieder geval nu op de achtergrond gevochten. En op dit moment is dat geheugen. Want ja, je kan natuurlijk. Het gaat trouwens toch wel een beetje raar hier en daar. Want de playbook hebben wij van RIM hebben wij natuurlijk ook al over gehad. En dat was redelijk goed en best gewaardeerd. Daar was ook enthousiast als onze BlackBerry-expert. Maar de productie hier gaat niet en zo. Er zijn 1000 mensen in de productiefabriek van de Playbook zijn eigenlijk ontslagen. is dat... Het is allemaal een beetje... Er is op dit moment een beetje een rare hype naar de kerst toe. Van wat als pets... Als het pets worden, worden er dan toch alleen maar iPhones? Of worden de Amazon schijnt dus met ook met Windows 7 eventueel... Of Windows 8. Amazon komt in ieder geval ook met natuurlijk tablets. En het, misschien is er nog een kans dat Amazon via een omweg... de winnaar van de kerstinkopen wordt. Nou, we gaan het zien. Ik denk dat er inderdaad een hoop tablets onder de kerstbomen zullen liggen. Zelf mm-hmm. ben ik eerlijk gezegd meer geïnteresseerd in een e-reader dan een hele tablet. Maar we gaan zien wat het gaat worden. Okay. Over social... Ik heb nog een geweldige Sony e-reader van het eerste uur. Ja, ik vind dat wel... Die ligt hier weg te stoffen. Moet ik hem opsturen? Nou, ik vind het ideaal. Een e-reader. Ik lees sinds kort via een Firefox plugin. Lees ik 's avonds nog even in bed een aantal bladzijden uit mijn favoriete boek. Mm-hmm. Ik heb de EPUB e-boeken ontdekt. En ik ben aan het lezen geslagen. Dus ik denk dat een e-reader voor mij ideaal zou zijn. Oké. Geweldig. Ik ga hem opsporen uit het stof. Ja, je hebt hem. Oh, ik wil hem al van je overnemen. Ja, graag. Ik stuur hem op. Social media hadden we het heel erg over vandaag. Ja. Ik las Identica. Even snel. Dat, iedereen, luisteraars, ga eens kijken op Identica, zou ik wel zeggen. Maar Facebook die begint natuurlijk de hete adem te voelen van al die andere netwerken. Mm-hmm. En gisteren was er een ontwikkelaarsconferentie van Facebook, die zij F8 noemen. Ik heb hem gezien, en ongeveer de 5000 artikelen heb ik allemaal geskipt. Maar wat zag je? Ze hebben daar wat nieuwe functionaliteit laten zien, wat er binnenkort aan gaat komen. Want zoals we allemaal weten, stilstand is achteruitgang. Dus zij zijn bezig met nieuwe dingen te ontwikkelen. En twee dingen die zagen er wel grappig uit, vond ik. Ze hebben iets ontwikkeld dat heet Timeline. En dat is een soort wijziging op je profielpagina. Waarin je belangrijke gebeurtenissen uit je leven kunt toevoegen. En je kunt dan met een soort slider, kun je vanaf het moment dat je dat start... door die hele timeline heen gaan. Dan kun je dingen zien zoals het afstuderen, trouwen, geboorte van een kind. Dat soort dingen kun je dan door middel van die slider heel snel naartoe springen. Dus je hebt een soort slider aan de zijkant met wat jaren. En daar kan je dan films en foto's aan toevoegen. Precies, ja. Dus dat zag er heel erg grappig uit. En ze gaan ook heel sterk inzetten op de social apps. Dus er komen allerlei plugins voor dingen als Spotify, Netflix. Ik zag iets van Nike heeft schoenen, Nike Plus. En daar zit een GPS-ontvanger in. Dus je kunt precies bijhouden waar je rent, wanneer je rent en hoe ver je rent en hoeveel je rent. Dat heeft dus allemaal, komen daar plugins voor in Facebook, zodat je meteen kunt zien waar je naar luistert, waar je rent, welke film je aan het kijken bent, welk recept je aan het koken bent. Mm-hmm. En dat kun je dan op die manier delen met andere mensen. Oké, want de blogfunctie en de chatfunctie, die zijn een beetje klaar. En die beginnen ook uit te waaien naar allerlei diensten in mijn idee. En Facebook die heeft mogelijk dat ook door. En die gaan dus nu inzetten op al die andere koppelingen. Maar ze hebben natuurlijk wel een sterk punt met hun game apps en al hun hele koppelingen met dingen als Spotify en zo. Ja, dat kan natuurlijk geweldig worden. Aan de andere kant, wat ik zeg, als ze dus de hackers eenmaal ook de Spotify helemaal uit elkaar trekken en alles downloadable maken en weet ik veel wat, dan heb je natuurlijk weer kans dat via een omweg gekild wordt, die hele opkomst van deze muziek manier. Het is altijd mogelijk, maar ja. Als de ene dienst eronder gaat, staan er weer twee andere op. Dus dat is dan jammer voor Spotify. Of voor... Ja, maar het gaat natuurlijk ook om van wat de rechtenorganisaties daar allemaal over denken. En ik denk dat ze natuurlijk de licenses meteen intrekken als je het kan converteren, die digitale informatie naar MP3. En gezien de hoeveelheid netwerken die er aankomen, gaat het gewoon gebeuren. Dat je via zo'n soort netwerk zo'n digitale conversie kan opstarten. Dat is in ieder geval mijn visie. Ik denk dat we bij deze podcast moeten beëindigen. Daar hebben we niet gevonden op het strand. Dus er zijn blijkbaar heel veel mooie meiden. We moeten hier ook maar van. Ik zie hier de zon in ieder geval begint te schijnen. Ik weet niet hoe het in Finland is. Ja, hier is het ook een beetje afwisselend. Het zijn wat donkere wolken. En af en toe breekt die zon door. En dat is dan heel mooi met al die herfstkleuren die inmiddels hier al zijn gearriveerd. Oké. Nou, we gaan er even van genieten, toch, ondanks dat we niet in Corfu op het strand liggen. Ik wens alle luisteraars een prettig weekend. Feedback is te geven op itbende.nl. Tot ziens. De groeten. Doei.